Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 grudnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Komisja weryfikacyjna zajmuje się kamienicą przy Noakowskiego 16. Rano CBA zatrzymało trzech warszawskich urzędników, którzy za łapówki pomagali przy zwrotach nieruchomości. Są zarzuty po strzelaninie na Dolnym Śląsku. W akcji zginął policjant. Największy szpital dziecięcy na południu kraju zapowiada ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów. Od godziny komisja weryfikacyjna zajmuje się kamienicą przy Noakowskiego 16 w Warszawie. Kamienica w prywatne ręce trafiła w 2006 roku. Koordynator działającej przy Komisji Rady Społecznej Oskar Hejka wyjaśnił, że reprywatyzacja budzi wątpliwości, bo prawa do nieruchomości Roman Kępski, czyli wuj męża prezydent Warszawy, nabył od szmalcowników. Po śmierci Kępskiego o kamienicę upomniał się m.in. Andrzej Walc. Prezydent stolicy nie stawiła się na posiedzenie. Z kolei rano CBA zatrzymało trzech stołecznych urzędników. O szczegółach sprawy mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Konferencji przesłuchiwała się Sylwia Białek. Powiedz, co minister mówił o zatrzymaniach. Minister Sprawiedliwości powiedział, że rząd PiS-u czyści to, co miało być pozamiatane. Dobra zmiana w prokuraturze miała sens i miało sens połączenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, mówił Zbigniew Ziobro. Podkreślał, że bezkarnie przez lata działał układ przestępczy pod patronatem ludzi czy pod opieką ludzi wpływowych w Warszawie. Te zatrzymania oraz stawiane zarzuty, które co nastąpi w najbliższym czasie, pokazują, jak wiele spraw było zamiatanych pod dywan, jak wiele przestępstw było ukrywanych z nadzieją, że nigdy nie zostaną wyświetlone, a osoby, które się ich dopuszczają, nie poniosą odpowiedzialności karnej. Minister przypomniał, że w tej sprawie zatrzymanych jest 25 osób. Wszystkim przedstawiono zarzuty. 12 osób jest tymczasowo aresztowanych, w tym 6 adwokatów. To jest śledztwo rozwojowe, to początek drogi. Będziemy zmierzać do wyjaśnienia ogromu przestępstw i bezkarności, która miała miejsce na terenie miasta stołecznego Warszawy, dodał Zbigniew Ziobro. Tymczasem posiedzenie komisji weryfikacyjnej rozpoczęło się od rozpatrzenia wniosku Hanny Gronkiewicz-Walc o wyłączenie przewodniczącego komisji Patryka Jakiego z prowadzenia tej sprawy. Wniosek został odrzucony. Sylwia Białek, dziękuję za informację. Zarzut usiłowania kradzieży postawiła wrocławska prokuratura 41-letniemu Jackowi S., który brał udział we włamaniu do bankomatu w Wiszni Małej na Dolnym Śląsku. W efekcie strzelaniny podczas próby włamania zginął policjant, jeden z bandytów. Śledztwo dotyczy dwóch wątków. Pierwszy to zabójstwo i usiłowanie zabójstwa funkcjonariusza policji. Drugi, usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu. Akcja policji, zdaniem komendanta głównego policji, była prawidłowo przygotowana i przeprowadzona. Rodzina zastrzelonego policjanta dostanie specjalne renty od państwa. Największy szpital dziecięcy na południu kraju zapowiada ograniczenie w przyjmowaniu pacjentów. W ostatnich dniach do protestu polegającego na wypowiadaniu tzw. klauzul opt-out przystąpiła tam połowa lekarzy, którzy takie umowy mieli podpisane. Klauzulę wypowiedziało blisko 100 lekarzy i od 1 stycznia nie będą pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo. To może odbić się na pacjentach, przyznaje rzeczniczka szpitala Natalia Adamska. Sytuacja jest trudna i powoli zmusza nas do ograniczenia planowych przyjęć, planowych zabiegów. Oczywiście wszyscy pacjenci w stanie zagrożenia życia, wszyscy pacjenci pilni mogą się czuć bezpiecznie, będą zaopatrzeni, będą leczeni. Jedynie te planowe przypadki, no, może się okazać, że te kolejki będą się wydłużać. Na ministra zdrowia niepokoi m.in. zaangażowanie izb lekarskich w namawianie lekarzy do udziału w akcji. W liście do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwiłł ocenił, że wręcz szokujące, że nie wspomina się o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom w stanach zagrożenia życia. Linie lotnicze Cathay Pacific z siedzibą w Hongkongu potwierdziły, że załoga rejsu z San Francisco w ubiegłą środę informowała o niezidentyfikowanym obiekcie. W tym czasie Korea Północna przeprowadziła udany test rakiety międzykontynentalnej. Więcej w relacji naszego korespondenta. O sprawie informuje dziś m.in. hongkoński dziennik South China Morning Post. Załoga samolotu linii Cathay Pacific lecącego z San Francisco do Hongkongu we środę około godziny 2 rano czasu miejscowego informowała japońskich kontrolerów lotu o zaobserwowaniu podejrzanego obiektu na niebie. W tym czasie północno-koreańska rakieta najprawdopodobniej ponownie dokonywała wejścia do atmosfery. Jak poinformowano, zaobserwowany obiekt znajdował się w znacznej odległości od maszyny. Linie Cathay Pacific nie rozważają możliwości zmiany trasy przelotu. Z analiz przewoźnika wynika też, że najbliżej rakiety, jednakże wciąż w odległości kilkuset mil, była inna maszyna, samolot cargo lecący na trasie z Hongkongu do Anchorage na Alasce. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Cały taki zaśnieżony pojawił się Stelka w studiu. Proszę go poprosić w tonacji trójki o recenzję tej piosenki. I love you, but I'm lost. Tears for fears. 11 po 11 nasza piosenka dnia. Magda Umer w tej sprawie, w sprawie płyty Kolędy, pojawi się najprawdopodobniej za 2 tygodnie o tej porze, ale o tym jeszcze będę Państwa informował. Tak czy inaczej, na całej połaci śnieg, Magda Umer, piosenka dnia. Na całej połaci przeróżnej postaci śnieg, na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte 2 hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsinej mgle dalej śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej. Nowa płyta Magdy Umer, Na całej połaci śnieg, to jeden z utworów z tego albumu. To nasza piosenka dnia, jest w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Mówi się, bądź bliżej siebie, odczuwaj siebie, rób coś dla siebie. Ale jak? Niestety mamy z tym problem. Czy można się tego nauczyć? Agata Węgier-Ciornej, filolog słowiański i trenerka biznesu. Myślę, że można się tego uczyć. Nie jestem pewna, czy to może być fakt dokonany. Mam takie poczucie, że są pewne rzeczy, które mogą to wspierać i pomagać. Oraz, że to jest chyba kwestia też jakiegoś wyboru, potrzeby. Co może wspierać i w jaki sposób możemy sobie pomóc, żeby być bliżej siebie? Pewnie ja tu nie odkryję żadnej Ameryki. Mój pogląd na to jest taki, żeby tak naprawdę być gdzieś w jakiejś uważności, obserwować, zatrzymywać się. Przyswajamy rzeczy z zewnątrz, traktując jako swoje, a jak się zatrzymamy, postawimy na to, że dobra, zacznę pracować, zacznę to rozdzielać. Czy ja naprawdę tak myślę? Czy 4 osoby tak myślą, ja też do tego dołączam, bo to mi nie przeszkadza? Pęd, mam wrażenie, sprzyja temu niebyciu bliżej siebie. No, obserwuję też, pracując z ludźmi, to, że ja nie wiem, co jest moje już, bo to z dzieciństwa gdzieś tam coś sobie ciągnę i wzorzec jakby jest mój i wydaje mi się, że jest mój, ale gdzieś tam na poziomie jakichś wyborów życiowych okazuje się, że pracuję sobie w tej pracy, ale czy ja to lubię, czy to mnie kręci, czy to jest moje? Nie. Arogancją byłoby wręcz powiedzieć, że jest na to recepta. Ja mam takie przekonanie, że my tak w środku bardzo, bardzo głęboko wiemy. Tylko właśnie to wymaga pewnej odwagi. Coś odrzucę, coś do siebie zaproszę. No nie można mieć wszystkiego, nie można być każdym, nie można być zawsze. Ja cię rozumiem. Moja córka kiedyś do mnie powiedziała: mamo, ty wiesz, 2 lata dochodziłam do tego, co ona powiedziała. To była jak męka twórcza, bo to bardzo boli. Świat też daje nam pewne sygnały, ale my nie zawsze w ogóle chcemy to zobaczyć, chcemy to usłyszeć. Stop oznacza to, że ja zaczynam słyszeć, widzieć myśli. Nie zawsze one są dla mnie wygodne, komfortowe, nie zawsze mam czas, gotowość na to, żeby się zastanowić, kurczę, a jeżeli ja tak naprawdę przekłamuję ostatnich 10 lat, to gdzie mnie to prowadzi? Jaka jest konsekwencja? Po co to jest? To nie jest jakby rutyna codzienna, kiedy mamy sprawy ważne do załatwienia, dzieci do wykarmienia, pensje do zarobienia i tak dalej. Niemniej uważam, że zwłaszcza w obecnym świecie, który po prostu pędzi, leci, jesteśmy atakowani naprawdę bodźcami zewsząd, warto sobie raz na jakiś czas to dać. I forma może być różna. Jedni wyjeżdżają, jedni medytują, jedni chodzą na jogę, jedni uprawiają crossfit. Jakaś forma dania sobie chwili, gdzie ja naprawdę patrzę, czy to, co robię, czy to, gdzie jestem, jest moje. Albo nawet jeżeli nie wiem, bo to nie są jednoznaczne odpowiedzi, można zacząć, bo jeżeli coś już czuję, że mi nie gra, to to nie przestanie nagle grać mniej. To będzie tylko narastało. No a my mamy tendencję też do takiego tłumienia, mam wrażenie, jako ludzie. Wolimy wybrać wygodniejsze, prostsze drogi, no, które finalnie no, zaprowadzają nas albo do chorób, albo radykalnych, ostatecznych rozwiązań. Każde pokolenie jest jakieś bardziej i do czegoś im bliżej bądź dalej. Nie chcę teraz porównywać, ale na pewno to młodsze, to takie, które teraz zaczyna tak naprawdę wchodzić na rynek, na pewno ma więcej odwagi, mam wrażenie. Bezpośredniości, która czasami jest zwana też arogancją. Tak, tak, nie, nie. Ale... Ja jestem pokolenie 80. Ja z kolei mam, dobra, wolę zrobić, żeby wiedzieć. Mimo, że to może być trudny kawałek, osobiście wolę podejmować działanie, choć też mam takie lęki, strachy, co tam może być dalej. Ale czy to było 20 lat temu, czy to będzie za 20 lat, no to człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I potrzebuje uczucia i miłości. Bliskości i uwagi. Odkryciem i tęsknotą wielką innych jest to, że ktoś wysłuchał mojej prawdy na temat świata. I ludzie to przeżywają, czy prędzej, czy później, czy pod wpływem sam autorefleksji, czy gdzieś tam z otoczenia dostanie tą informację. Hej, po co ty tu jesteś? Dzieci mnie tego też uczą, bo patrzę po prostu, jak przed chwilą raczkowały bobasy, a teraz mój Leon, kąpiąc się w wannie, mówi, mamo, jak dobrze, że my tu jesteśmy tacy razem wszyscy w jednym domu. To są mikrochwile, to są niuanse, tam jest takie czyste życie. Chyba gdzieś to jest to, co dla mnie jest taką esencją. Na zasadzie żyj, człowieku, boisz się, sprawdź, zrób o jeden krok więcej, nie musisz od razu przeskakiwać wielkiej góry, zrób milimetr do przodu i zobacz, jak będzie. Tak naprawdę dzięki temu możemy być bliżej siebie. Teraz jest dobry czas, właśnie przed świętami, żeby zwolnić, żeby pomyśleć o sobie, o życiu, o rodzinie, o pracy, o tym, co chcę, czego ja potrzebuję, co mi służy. No, zrobić poważny stop, a potem sprawdzić przy świątecznym stole, jak to wszystko działa. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Bardzo dziękujemy i też pozdrawiamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i7, dysk SSD, za który ty zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Święta są o połowę lepsze. Kiedy się nimi dzielisz? Dlatego w Lidlu też się dzielimy radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki, rzeźnik 500 gramów, 50% taniej. 3,89 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czekolada Milka 300 gramów, 7,25 za opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Lidl, dzielmy się radością na święta. Wow, ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To teraz nowa piosenka w wykonaniu Lidii Pospieszalskiej. Oj się zagrudniło, mroźnawo na dworze, a wnętrzami miło, zbyt chłodność nie grozi. Anioły, diabeły, wśród śnież wichrów grania, tulą się pospołu, skore do śpiewania. Tulą się pospołu, skore do śpiewania. Skoro takie skory, więc łatwo obliczyć, tańczyć kolęd w samą porę i wśród nocnej ciszy grudniowość rozbrzmiewa z ciał od świętnej głębi. Kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Kole dusza śpiewa, znika to, co gnębi. Anioły, diabeły w wielkiej komitywie kolędy przemęły, gładko aż się dziwią. Oj się zagrudniło, czas się z życiem zgodzi. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Życiu złe, co było, wybacz, Bóg się rodzi. Zagrudniony, Lidia Pospieszalska z nowej płyty. Korespondencja od Państwa, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Propozycji piosenek z dzwoneczkami przed świętami mam już tyle, że nie wystarczy mi na wszystkie spotkania, ale umówmy się, że za tydzień 11 i za dwa tygodnie 18 takich klimatów będzie więcej. A dzisiaj, no właśnie, trzy dni temu świętował swoje urodziny Gilbert O'Sullivan, to może tak. I'm not dreaming of a white Christmas. All I'm dreaming of the whole day long is a peaceful the peace you seek will then be. I'm not dreaming of a white Christmas, Gilbert O'Sullivan. No i widzę, że ten śnieg, który spadł 2 godziny temu, jakoś go jakby mniej. 27 minut po godzinie 11. Łączymy się z Mariuszem Owczarkiem. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. To przyznaj się, gdzie ty jesteś? Jestem w Krakowie. Tu w Krakowie śniegu coraz więcej. No u nas rano nasypało mnóstwo, ale teraz jakoś troszkę się wypogodziło. To jest zdecydowanie chłodniej niż w centralnej Polsce, więc ten śnieg, który pada, ciągle go przybywa. Ale przyjechałem tutaj nie podziwiać krakowski, tylko na kolejną edycję festiwalu Jazz Juniors. Rok temu to była 40. jubileuszowa edycja i już rok temu zapowiadane były zmiany. No i te zmiany już od tej edycji się pojawiają, bo festiwal nazywa się Jazz Juniors International Exchange, co oznacza, że to międzynarodowa wymiana muzyków ma miejsce i ona się będzie rozwijać. Wszystko zaczęło się wczoraj w sali teatralnej Centrum Kongresowego ICE w Krakowie, gdzie pojawił się nasz Mateusz Trójki, czyli Paweł Kaczmarczyk z zespołem. Gościnnie także Dorota Miśkiewicz, która zaśpiewała piosenki Warsa i Kapera, bo to muzyka z płyty Warsa i Kaper Deconstruction wczoraj oficjalnie zainaugurowała program Jazz Juniors International Exchange 2017. Do 6 grudnia jazz w Krakowie. To są przesłuchania konkursowe w klubie ZPT. To są premierowe koncerty zwane już teraz tutaj showcase'ami, czyli bardzo międzynarodowo. W konkursach zespoły z Włoch, Węgier, Niemiec, Belgii, Rosji oraz oczywiście nasi przedstawiciele młodej sceny jazzowej. Także koncerty w Harris Piano Jazz Bar, Jam Sessions niemal do rana. To wszystko w Krakowie do 6 grudnia, kiedy to w studiu koncertowym imienia Romany Bobrowskiej w Polskim Radiu w Krakowie odbędzie się koncert laureatów. Na ten koncert występ jest wolny. Ja Państwa także zapraszam do słuchania Trójki. Z wtorku na środę, czyli o wyjątkowej porze, audycja mało obiektywnie, wydanie specjalne, festiwalowe, prosto z Radia Kraków. Na pewno nie zabraknie gości. Mam nadzieję, że może też w studiu pojawi się Tomasz Chyła, czyli laureat ubiegłorocznego konkursu Jazz Juniors. Przypomnę, płyta Tomka Eternal Entropy ukazała się dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To też była część nagrody ubiegłorocznej dla zwycięzcy konkursu. Właśnie wydanie płyty debiutanckiej w naszej radiowej agencji. Jeszcze raz zapraszam. Słyszymy się w audycji mało obiektywnie z wtorku na środę od północy do drugiej. No a teraz posłuchamy Tomka Chyły, tak? Tak, tak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Mariusz z Krakowa, a jakby z końca świata. Tomasz Chyła właśnie teraz. Tomasz Szyba, Quintet. Za 27 minut będzie południe. Zimny wychów. Olafur Arnalds z koleżanką Nanną, tak to przyjmijmy. Piosenka nosi tytuł Particles. Czasami sięgam po nią, ale zawsze wtedy się zastanawiam, czy to nie za smutny utwór na przedpołudnie. 23 minuty do 12. No dobra, to może jeszcze tak. jestem jednak chory. Te ręce tak mi latają, dyryguję jak David Foster. Zawsze, kiedy słyszę Davida Fostera. Szedryk, czyli piosenka napisana przez Mykołę Leontowicza, ukraiński kompozytor w 1914 roku. No ale ja chyba najczęściej i najchętniej sięgam po Carol of the Bells. Pod takim tytułem to występuje na płycie Davida Fostera. Niepotrzebnie jednak sięgnąłem po to. Znowu zaczyna sypać to małe białe. Pora będzie się żegnać. Dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki. Właśnie słuchaczka mnie zapytała, co było o 9.40. Wydaje mi się, że to był ten, jak on się nazywa? Dawid Podsiadło. Ale proszę sprawdzić to. Życzenia dla Basi już były. Jak byłem mały, to śpiewało się taką piosenkę Barbureczko, Barburko, przyjdź na moje podwórko. No to dla wszystkich Baś, Barburek i Rabarbar, wszystkiego najlepszego od naszego całego zespołu. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. No i Basia na koniec zaśpiewa. Już może? Czy jeszcze nie? A, jeszcze okej. Okay. No to wszystkiego najlepszego i dobrego dnia Państwu życzymy. There's willow with bitter when the helpless wild rose. Some sunshine water revives all lost hopes. But for a simple case of longing, what are we to do when the homeless in our hearts? Homeless hearts and souls. We can trust. Others just cannot sit still. They're driven by the power of mighty wanderlust. Wherever we go, God, we're trying so hard to make every place feel like home left behind. But despite of all endeavors, nothing changed as we're homeless in our hearts. But I'm getting numb, 'cause I found my home in you. I'm getting no more, getting no more. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Jakub Małecki. Rdza. Czytają Danuta Stenka oraz Bartosz Porczyk. Muzyka Steve Nash. (2014-2016) Odcinek 11. Nie poszedł na architekturę. Nie poszedł na nic. Był jaszczurem. A jaszczury nie idą na studia, nie mają przyszłości ani wer. Mają wyłącznie siebie. I tak jest lepiej dla wszystkich. Na początku spodziewał się, że coś poczuje. Nie wiedział co, ale coś. Nic nie poczuł. Może tylko ulgę. Jakby się pozbył czegoś ciężkiego, kłującego, co niby nie przeszkadza, ale jednak. Zadzwonił do wuja Rocha. Zapytał, czy byłaby dla niego praca na poczcie. Przy tym czytaniu zagubionych i niechcianych listów, o których wuj opowiadał tyle razy. Wuj Roch pomruczał. W końcu zapewnił, że tak, oczywiście, dla niego byłaby. Wuj Roch mieszkał w bloku przy ulicy Korczaka. Drugie piętro, 58 metrów i balkon. Na miniaturowym stole w kuchni czekała kolacja. Pachniało mięsem z patelni. Wuj włączył radio. Usiedli naprzeciw siebie. Ja sobie coś wynajmę, powiedział Szymek, podnosząc wzrok. Wuj zapewnił, że nie trzeba się z tym śpieszyć, że on i tak sam, że towarzystwo to nawet może mu się przyda, że rodzina przecież. I tak dalej. Przeszli do pokoju, włączyli telewizor. Na szafce przy kanapie stały trzy zdjęcia, wszystkie oprawione w niebieskie, drewniane ramki, wszystkie czarno-białe, wszystkie stare. Na każdym widniała ta sama dziewczyna, na każdym pogodna, prawie rozbawiona, coś pomiędzy. Szymek patrzył na jej twarz, na jej usta i oczy i w końcu zorientował się, że patrzy na panią Julię Duszną z Hojen. Była młodsza, szczuplejsza i tak inna od siebie, jak tylko można być od siebie innym. Obejrzeli wiadomości i odcinek polskiego serialu o polskiej rodzinie z polskimi problemami, znanym jedynie z polskich seriali. Podczas reklam wuj robił przysiady dla zdrowia. Później nastawił wodę na herbatę. Ja nie wiem, co się stało, że ty chciałeś tu do mnie przyjechać i tu ze mną pracować, ale może mi tego nie mów. Tylko mam nadzieję, że to, przed czym do mnie uciekłeś, cię tutaj nie znajdzie. Zalał herbatę, postawił kubki na stole. Posłodził sobie łyżeczką miodu. Bo wiesz, czasem ucieczka to jest jedyne rozwiązanie, ale najczęściej jednak nie. Z Korczaka na pocztę był niecały kilometr. Wuj twierdził, że w Koluszkach do celu zawsze jest niecały kilometr. Wydział niedoręczonych przesyłek znajdował się na parterze. Wyżej siedzieli ci z normalnej poczty. Wuj zajmował osobny pokój z szafą, jak bunkier, i z widokiem na dworzec. Tylko tam zajrzeli, bo wuj powiedział: chodźmy do twojego królestwa. Do 16 przeczytał 126 listów. Adresatką jednego z nich była Święta Maryja, innego Benek. Na czterech w miejscu adresu widniało piekło, a dwa zaadresowane były do ciebie. W treści żadnego z nich nie znalazł adresu, na który można byłoby odesłać zaginioną korespondencję. W jednym trafił na numer telefonu nadawcy. Zadzwonił. Przepraszamy, wybrałeś niepoprawny numer. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Sprawdził, wybrał ponownie to samo. Szymek miał wrażenie, że gdzieś daleko jest jakiś prawdziwy on, który robi jakieś prawdziwe rzeczy. ten tutaj nie był Szymonem Stawnym i nie był nawet jaszczurem. Zrywał kolejne kartki kalendarza, nie zostawiając na nich żadnych śladów. Nie pamiętał, kiedy było mu tak dobrze. O budziku dowiedział się od babci. Rozmawiali prawie przez pół godziny. Powiedziała mu pod koniec, jakby przy okazji: twój kolega spadł z drzewa i coś sobie zrobił. Krew. Coś sobie zrobił? Powtórzył, czując, że koluszki, poczta, wuj Roch i mieszkanie przy Korczaka znikają, że istnieje jedynie głos babci Tosi w słuchawce i jej słowa. Mówiła spokojnie i niezmienionym tonem, jakby nauczyła się kolejnych zdań na pamięć. Twój kolega spadł z drzewa, zabrali go do szpitala. Wszystko z nim dobrze. Cały jest, tylko rozumiesz, nie mówi. W głowie miał wiele pytań, żadnego nie zadał na głos. Babcia tłumaczyła dalej. Twój kolega nie mówi, bo coś mu się stało w kręgosłup. Lekarze nie wiedzą. Bardzo to jest przykre, ale dobrze, że chociaż żyje. Matka się cieszy, że żyje. Ale powiedz, Szymek, co u ciebie? Jak ci w tych koluszkach? Powiedział, że dobrze i się rozłączył. Zadzwonił do Wery, odebrała i na początku nie mówiła nic, a potem mówiła dużo. Powiedział, że chce do niej przyjechać, najlepiej od razu, ale jeszcze jutro i pojutrze praca, więc w piątek. Przyjechałby w piątek i niech sobie cały świat robi, co chce, ale on przyjedzie, żeby chociaż jeszcze te dwa dni spędzić razem, a później to już wszystko jedno. Po powrocie z Warszawy zaczął się rozglądać za pokojem na wynajem. Były tylko dwa. Pierwszy u wdowy z siedmioma kotami, drugi z grzybem na ścianie. Wuj nie był zdziwiony. Koluszki, 13 000 mieszkańców. Czegoś ty się spodziewał? Zapewniał, że Szymek może zostać u niego, że nawet byłoby mu przyjemnie, przecież nie wchodzą sobie w drogę i tak dalej. Zostań, Szymek, i przestań się wygłupiać. Został. U wuja, na poczcie, w koluszkach. Rok minął prawie niezauważenie. Szymek codziennie był w koluszkach i codziennie był w Warszawie. Codziennie wtulał twarz w kołnierz płaszcza Wery. Chodził z nią po tych samych ulicach. Siadał w akademiku przy tej samej ścianie. Przenikał do Warszawy we śnie, podczas spacerów i długich godzin w pracy, która pracy zresztą nie przypominała. Całymi dniami czytał fragmenty ludzkich życiorysów i próbował znaleźć dla nich jakieś miejsce, w które by mógł je odesłać, a jeśli się nie dało, a zwykle się nie dało, odkładał je na półkę, skąd miały trafić do magazynu i tam zniknąć. Po pracy spacerował po mieście i wzdłuż torów, które niknęły w lesie. Układał na szynach monety i zbierał zlepki powstałe pod kołami pociągów. Kilka razy śniło mu się, że idzie z budzikiem zakopać kocięta. Chwyta szpadel i unosi go nad otworem w ziemi, zamyka oczy, odwraca głowę. Do babci dzwonił co tydzień, do Wery codziennie. Mówiła, że po co komu studia, kiedy właśnie on, Szymek, od razu po liceum zdobył najbardziej niezwykłą pracę na świecie. Na kopercie widniało jedno słowo – ojciec. Już wtedy wiedział, choć udawał przed sobą, że wcale nie. Czuł, że wszyscy na niego patrzą, nikt nie patrzył. Cztery osoby, które pracowały z nim w pokoju, sunęły wzrokiem po własnych listach, wyczekując godziny 16 i świata istniejącego nie tylko na papierze. Powoli rozciął kopertę. W środku kartka z zeszytu, kilka słów, może kilkanaście. Przeczytał to raz, drugi, trzeci. Czytał w kółko i nic już poza tymi koślawymi literami nie widział. Obracał list w dłoniach, sięgał po kopertę, odkładał na biurko i sięgał znowu. Niemożliwe! Niemożliwe! Ale przecież znał to pismo.